Един от 12-те. Неделна беседа, държана от учителя на 28 април 1935 година. Ще прочета 20 глава от Евангелието на Йоан. Ще взема няколко думи от 24 стих. А Тома, един от 12-те, нарицаеми близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Един от 12-те. 12-те – това е реалното, конкретното число в света, което хората вярват. Тома беше един реалист. Той не беше нито мистик, нито съзерцател и не се занимаваше с отвлечени работи. Сега искам да ви занимая с един въпрос, но не както религиозните или учените хора могат да ви занимават. Ако искате да ви говоря както учените говорят, аз мога да ви изпратя в най-учените университети, в най-видните университети да ви изпратя, за да слушате речите на професорите. Когато отидете в някое бирари или в някое заведение, каквито ги има в различните държави, там всичко е като в изворите, постоянно блика. Но всичко каквото изядете, вие трябва да го платите. Там за всяко нещо се плаща. Сега да се върнем на въпроса. Всички се питат кое е реално и кое не е реално в света. Кой ще остане и кой няма да остане. Кой ще живее и кой няма да живее. Кой ще умре и кой ще бъде полезен в дадения случай и кой няма да бъде полезен. Кое ще никне и кое няма да никне. Кой може да стане пръв министър и кой не може да стане. Един от 12-те. Учениците казали на Тома, че видели Христа, видели Господа. А той им казал, че вярва само на това, което сам може да види и пипне. А тъй да ми разправяте за разни фантастични работи, казал той, не вярвам. Той сам си определил кое е реалното в света. Тогава и аз ще определя кое е реалното. Реалността се отличава с една малка микроскопическа придобивка. Това микроскопическото, което се придава, то е реалното. Ако претеглите един човек сутрин, който има най-добро разположение и добри мисли към жена си, към децата си, към приятелите си, той ще има особено тегло. Колко и какво е това тегло, няма да ви кажа. Друг път вие сами ще го намерите. Има едно тегло, с което човек се отличава, когато е в реалността и когато не е в реалността. Колко е това тегло, няма да ви кажа, защото няма да ви ползва. Но важното е, че има разлика между едното и другото тегло. Когато не е в реалността и когато е в реалността. Когато изгуби това разположение, човек изменя теглото си. Той спада с една 10 милионна част от милиграма. Значи, една 10 милионна част от милиграма разлика в теглото определя реалността. Също така е една 7 милионна част от милиграма определя и временното в живота. Това е казано конкретно, на научен език. Реалността предава всеки ден по една 10 милионна част от милиграма. Тъй, щото, като живее човек хиляди години, всеки ден ще предава в теглото си и по-малко. Докато е в личността, човек се увеличава, но като влезе в реалността, той всеки ден се намалява, намалява, докато съвсем изгуби теглото си. Ще дойде ден, когато той ще бъде безтегловен. Сега някои могат да оспорват дали това е вярно или не. За мене това е абсолютна истина. А за вас дали ви интересува този въпрос, дали това е истина, то е друг въпрос. За мен е важно това, на което аз вярвам, това, от което аз се интересувам. А това, от което се интересуват хората, това ни най-малко не ме интересува. Какво е твоята тигрилка? Една 10 милионна част над или една 10 милионна част под нормалната мярка? От това зависи как ще слушате и как ще разбирате. Ако си една 10 милионна част под нормата, ти не можеш да ме разбереш. За да се разберем, аз трябва да вляза в този свят, в света на измеренията. Аз съм виждал видни цигулари как свирят. Единият от тях вземе цигулката и свири едно хубаво класическо парче. След него втория вземе цигулката и пак и свири същото парче. Това е повторение на нещата. Те се разправят кой какво знае да свири. Щом някой страда от крак, той все за болния си крак ще разправя, че му направили операция, че кракът го боли, че не може да ходи, че е куцал и тъй нататък. Друг пък някой, който също страда от крак, и той ще разправя, че му направили операция, че и той окуцял, не може да ходи. По какво се различават едните от другите? По какво се различават реалните крака от нереалните? Нереалните крака много хлопат. Хора, които много дрънкат, имат изкуствени крака. Дето ходи с тези изкуствени крака, той дига голям шум, трака, отдалече се чува. Който има здрави крака, той ходи без да вдига никакъв шум. Никой не го чува. Той е в реалността. Има реални крака. Има хора, които не знаят да ходят, понеже краката им са изкуствени. Аз вземам думите изкуствени крака в преносен смисъл. Ето какво аз разбирам по думите изкуствени крака. Това значи да ви поканят в Европа на някой голям бал или на някой журфикс или на някой едине, но вие нямате съответни дрехи за там. Там се искат скъпи дрехи, които струват хиляди левове, а вие нямате възможност да си купите. Какво ще правите? Ще отидете в някой голям магазин, ще заложите нещо и ще вземете под наем един хубав костюм, с който ще се облечете. Като мине динето, ще съблечете новите си дрехи и ще ги върнете в магазина, от който сте ги взели. Съвременните хора са облечени все с такива дрехи. Хубави са тези дрехи, но са само за една вечер. Не са реални. Тези неща ги давам само за обяснение. Не искам да се спирам върху тях. Защо? Защото ако се спрете да наблюдавате кой как е облечен, няма да се научите. Облеклото не определя човек. По външните дрехи не можем да съдим за културата на човека, доде е стигнал. Ако искаме да знаем органически доде са стигнали хората, или това, което природата е създала, или това, което хората са създали, трябва да изучаваме тялото на човека в неговия естествен строеж. Понякога рисуват голи човешки тела. Според мене, голи тела не съществуват. Под думата гол човек разбираме някакъв дефект на човека. Болният човек е гол, а здравият е облечен. Сиромахът е гол, а богатият е облечен. Невежият е гол, а ученият е облечен. Грешникът е гол. Праведният, светията, облечен е. Това са положения в света. Казваме, че и Адам и Ева били голи. Казва се, че първият човек, когато Бог направил, бил гол. той оголял, понеже още като го направил Бог, той съгрешил. Адам сгреши още и като пожела да има жена. Той имаше една жена в себе си, но пожела да има още една. И така станаха му две жени, последствие на което той съгреши. Човек не може да прокопса с две жени. Дали това е вярно, но така говори преданието. Първата жена на Адам се казвала Лилита, а втората Ева. Тези две жени се разсърдили, така казва преданието. Сега да оставим този въпрос на страна. Той е доста щекотлив, пък ако Адам се научим какво говорим за него, ще се обиди и че го излагаме. Той е отец на всички, а ние си позволяваме да говорим за него от такива работи. Пък и за старата майка да си говорим това-онова и то не е позволено. Трябва да бъдем внимателни към тях. Адам не харесвал първата си жена. Тя е била много сприхава, постоянно се карала, намирала му недостатъци. Тя била много учена и постоянно казвала на Адам: ти няма ли да се занимаваш малко с по-други научни работи? Постоянно го учила какво да прави. Той не бил свободен от първата си жена. Той се обърнал към Господа и казал: Господи, дай ми нещо по-близо до сърцето. Господ му дал нещо по-близо до сърцето. Той създал Ева, която била много красива и обичала Адам. Първата му жена постоянно го учила, а втората го обичала. Но като обичала него, тя започнала да обича и други. Като се намерил в чудо, Адам си казал: не зная дали Господ така създаде света или аз криво го разбрах. Най-после Адам заченал и от двете си жени и напуснал рая. Такова предание има, но за верността на това предание аз не гарантирам. Но все трябва да има някаква истина. Но това, към което трябва да се върна, което е важно за вас в дадения случай, то е да се занимаваме с строежа на нашето тяло. Същевременно трябва да се изучава и строежа на нашата кожа. Като ставате сутрин, пипайте кожата на ръцете си и вижте корава ли е кожата ви или е мека, топла ли е или е студена, мокра ли е или суха. После погледнете челото си и с ръката си опипайте топло ли е или е студено челото ви. После пипнете брадата си да видите топла ли е или студена. После опитайте и краката си. Топли ли са или студени? Това трябва да бъде като правило в живота. След това вземете едно малко огледало и огледайте на какъв тертип се намира носът ви. Наблюдавайте да видите дали разширенията на носа са големи или малки. Направете няколко вдишки и вижте дали се разширява долу носът или не. Ако вие се намирате в равновесие, ако сте разположени, крайнините на носа ви ще се издигнат и слагат като физхармоник. Ако това разширение не става правилно, това показва, че има в организма ви някаква анормалност, която се дължи на някакво физическо неразположение или на това, че сте сънували някакъв лош сън. Щом се яви някакво смущение в човешкия ум, то се отразява и в дишането на носа. Това смущение се дължи главно на някаква неправилност в малкия мозък отзад на главата. Всички нещастия на хората се задължат все на задната част на мозък. И руснаците имат една поговорка, че човек бил силен в задния си ум, в задния си мозък. Всичко, каквото човек чувства и мисли в дадения случай, се отпечатва на лицето му. Ако неговите чувства и мисли са възвишени, всяка такава мисъл или всяко чувство се украсяват с една божествена мисъл, с това, което Бог е създал. В тези форми именно днес влагаме своите мисли и чувства. На всяка божествена мисъл трябва да отговаря едно божествено чувство. Значи във вашата мисъл отговаря друг един процес. Всичко онова, което ние създаваме с нашата мисъл, за в бъдеще на това ще отговаря едно божествено чувство. Следователно, с нашите мисли ние ковем нашата съдба. Каквато форма си създадеш сега, такова съдържание ще си влееш в бъдеще. Затова се казва, че каквото си постелеш, това ще изпиташ. Това обаче не допринася нищо. Ако ти не знаеш да цениш твоя нос, който е барометър на твоя ум, ти нищо няма да придобиеш. Ако твоя нос започне да се изменя, да става син или червен, или да изгубва цвета си, това показва, че ти се намираш в някакво неестествено състояние на твоя организъм. Твоята нервна система не е в нормално състояние. Като видите това, вие трябва да вземете известни мерки за своето подобрение. Това са все научни данни, с които се занимават и най-учените светии, които са достигнали до съвършенство. Светията не е дошъл на земята само да се моли. Аз зная светии, които цели 10 години са се посветили да се молят на Бога, да им даде знание как да устроят носа си или как да устроят очите си, устата си, езика си, да знаят как да говорят и какво да говорят. Казвате, че светиите постят. Не. Никак не е постил той, но се е молил как да устрои носа си правилно, да мисли правилно и как да устрои очите си, че като излезе да вижда и да знае защо и за какво е създадено всяко нещо. Та, когато се казва за някой светия, че е постил, това значи, че той е работил и се е молил за нещо. И сега всички искат да станат светии. Постете, щом искате да станете светии. Срещат се двама артисти. Единият от тях свири, другият казва: и аз знае да свиря. На какво? На латерна. Първият е посветил цели 20 години, докато се научи да свири, а другият, като завърти латерната, мисли, че е много голям майстор. Според мен латерната представлява един неустроен живот, нещо обикновено в света. На латерна всеки може да свири, а на друг инструмент може да свири само онзи, който се е учил да свири. Ти не можеш да пипнеш реалното, ако не си учил, ако ти не си посветил 10 години за своите очи, за своя нос, за своето уста. Ти даже не можеш да се докоснеш до реалното в света. Някои хора казват, че трябва да намерят реалността. Реалността седи в това да намериш своето щастие. Щастието всеки ден го имаме. Щастието нито аз го търся, нито ме търси то, но ние се обичаме и то ми пише и аз му пиша любовни писма. Как ще разберете това? Вие писали ли сте любовни писма на вашето щастие? Не е въпрос да ви кажа как аз съм писал писма на своето щастие. Ако ви кажа, това е вече профаниране на това нещо. Да напишеш едно писмо на своето щастие, това е най-изящното нещо, което човек може да направи. Като напишете едно такова писмо, то върви навсякъде с вас, никога не се губи. В този смисъл, според мен, щастието представлява външния облик на Бога, външната красота. Псалмопевецът казва: като видя лицето ти, ще се зарадвам. Такова нещо е щастието. То е външният образ на Бога, който виждаме навсякъде. Щом срещнете своето щастие, нещастието моментално изчезва. Всички несрети в света изчезват пред щастието. Щастието е магическата пръчица. То е най-хубавата форма, която като се яви, всичко изчезва. Всички несрети в света изчезват пред щастието. Аз мога да ви припомня, да ви кажа колко хубаво нещо е щастието. Колко хубаво е човек да бъде щастлив. Ето в какво седи щастието. Представете си, че ви се дава една книга, която съдържа всичките тайни на природата, но вие не знаете да четете. Носите тази книга под ръката си. Какво ще се ползвате от тази книга, щом не можете да четете? Това показва, че вашето щастие е у вас, но до сега сте го търсили само отвън. И като го намерите, вие го прегръщате, милвате го, но не знаете да четете по него. Не можете да го разгърнете, да видите в какво седи това щастие. И вие търсите Бога, но все отвън. И светиите, които са търсили Бога отвън, не са го намерили. Бог не е вън. Всички хора са съгласни с това, защото след като са търсили Бога отвън, най-после са го намерили вътре в себе си. Вземете сега думата Бог. Аз не разглеждам тази дума в този смисъл, както хората са я създали. Това, което хората създават за мене, не е реално. Това, което човек носи в себе си, от рождението още, не само от днес или от утре, а от самото рождение, от незапомнени времена, само то е реално. По какво се отличава това реалното, което е в човека, от нереалното? То освобождава човека от всички ограничения. Достатъчно е човек само веднъж да зърне своето щастие, за да придобие спокойствие. Неспокойствието, което съвременните хора имат, се дължи на онова вътрешно неразбиране на живота. Ти срещаш един човек и си казваш: дали ще ми помогне? Ти казваш, че всички хора били създадени по образ и подобие Божие. Отива един подсъдим при съдията и му казва: господин съдия, за всичко, за което ме обвиняваш, е вярно. Аз постъпих несправедливо и затова оставам да ме накажеш както трябва според законите на правосъдието. Съдията го погледнал и му каза: понеже ти сам си каза истината и не хвана никакъв адвокат да те защитава, осъждам те на една година затвор. Ако беше хванал адвокат, щях да те осъдя на 10 години затвор. Сега вие седите и се оправдавате, че условията били такива, че баща ви, че майка ви, че дядо ви, че прадядо ви били виновни, или че еди кой си автор казал това или онова, а не сте готови да си кажете истината. Нито дядо ви, нито баща ви, нито майка ви, никой не е виновен. Виновни сте си вие самите. Кой е дядо ти? Господ те е създал съвършен. Но те сами изопачиха пътищата си. Само съвършеният човек може да греши. Несъвършеният човек не може да греши. Само съвършеният певец може да греши, може да прави погрешки. Какви погрешки ще прави онзи, който никога не е пял и който взема всички тонове фалшиво? той не може да направи никакви погрешки. Само отличен певец, който не е грешил, само той може да прави погрешки. Но онзи, който никога не е пял и взема само фалшиви тонове и да прави погрешки, не се познава. Сега да дойдем до истината, която седи в следното. Ние, съвременните хора, направихме една погрешка, която можем да изправим. Погрешката не е кой знае колко голяма, много малка е погрешката. Но малките погрешки, оставени дълго време неизправени, после мъчно се изправят. Това изправене е мъчно по единствената причина на математическите съотношения, не на геометрическите резултати. Един математик е изчислил на каква сума ще възлязат 25 стотинки, внесени от времето на Христа до сега, с двойна лихва. И е намерил, че тази сума е равна на едно голямо количество пари, което би могло да се сравни с количеството злато, с което може да се обвие цялата земя, и дори тази сума няма да бъде в състояние да изплати сумата, която възлиза от дадените 25 стотинки под сложна лихва. Казвате, че вашите погрешки са големи. Ако искате да ликвидирате с тях, всяка вечер си давайте отчет какво сте направили през деня. Само по този начин можете да ликвидирате с погрешките си. Сега ще попитате как може да се постигне това. Аз ще ви кажа как може да се постигне. Сега ще ви дам един пример. Вчера идва при мене една млада сестра и ми казва: «Учителю, искам да направя нещо за вас». Помислих си да й кажа да си гледа работата, но казвам: «Явило се в нея едно добро желание, нека се прояви». Казва ми да отиде горе в стаята ми и да поизмие прозорците. Тя отива горе, но на стъпалата имало едно бурканче сладко. Като видяла сладкото, нещо и казало да го отмести на страна, но си помислила, че като бъде невнимателна, може да го закачи. Като миела прозорците, тя забравила, че бурканчето е на стъпалото, бутнало го някакси, то паднало и се счупило. Помислила си тя как да ми каже сега, че направила такава пакост. Най-после идва при мен и ми казва, че е направила една голяма пакост. Каква пакост си направила? Щупих бурканчето със сладкото. Сега какво ще правиш? Гледаме тя, не знае какво да прави. Да отиде да купи от някъде не може. То е домашно сладко. Донеси го една сестра. Казвам тогава на младата сестра: ще отиде сега при сестрата, която донесе сладкото, и ще се извиниш, като и разправиш как си счупила бурканчето, и ако тя има още от същото сладко, ако иска, може да даде още. Ако ти не си кажеш истината, с това ще ме заставиш да кажа една бяла лъжа. А аз не обичам нито белите, нито черните лъжи. Утре сестрата ще ме пита дали съм вкусил от сладкото. Трябва ли да кажа, че съм го вкусил? Трябва ли да си послужа с бяла лъжа? По-добре е ти да се изложиш пред сестрата и да си кажеш истината, отколкото аз да си послужа с бяла лъжа. За тебе е по-добре да кажеш истината. Казвам: когато счупите буркана със сладкото, идете да се изповядайте, но не казвайте, че сте го вкусили, без да сте го още вкусили. Казвате: откак съм се родил, бял ден още не съм видял. Това е една бяла лъжа. Или: мене хората не ме разбират, аз не мога да бъда щастлив. Това не е вярно. Вие криво разсъждавате. Ако вашият баща не ви разбираше, ако вашата майка не ви обичаше, вие нямаше да се родите на земята. Щом сте се родили, те ви разбират, но вие не говорите истината. Най-после има и кой да ви обича. Ако не ви обичаха, от невидимия свят не биха ви дали разрешение да се родите на земята. А те ви подписаха паспорта и ви пратиха на земята. После казвате, че никой не ви обича на земята, че сте дошли като чужденец. Това са бели лъжи, които трябва да държите на страна. Аз не искам да ги държите в ума си. Силата на човека седи в неговата права мисъл в дадения момент. Ако искате да знаете по този начин, вие се намирате пред един изпит, макар и много малък, но той решава вашето бъдеще за 10 и повече години. Аз мога да ви приведа много такива примери, но понякога примерите обясняват нещата, а някой път ги потъмняват. Това е един от 12-те. Той е реалист човек, който добре разбира нещата. Първо вие трябва да наблюдавате носа си, да видите как се развива. Ако вашият нос започне да се завива надолу като кука, като на орел, вие ще започнете да придобивате хищнически характер. Щом носът ви започне да се завива надолу, това е хищнически навик или ставате песимист. Носът на песимистите е завит надолу. Аз съм виждал котки, които като не могат да хванат мишката, започват да се обесърчават и да ми учат. Но ако носът ви стане чрезмерно широк, вие отивате в другата крайност. Има известно съотношение между широчината и дължината на носа. Вие не знаете тези съотношения, но трябва да ги изучавате. Вие не знаете колко дълъг трябва да бъде носът ви. Щом не мислите добро, носът ви е толкова дълъг, колкото трябва. Вие трябва да имате най-малко 10 години да мислите за носа, за чувствата си, да знаете какви трябва да бъдат вашите чувства. Вие не мислите, а искате Господ да ви продължи носа с половин сантиметър, че това е грамадно нещо. Ако с половин милиметър можете да продължите носа си, и това не е малко постижение. Отдалече разгледано от този милиметър представлява много нещо. Това нещо трябва да се има предвид в съвременното възпитание и да се работи. Казвате, ние имаме наследствени черти, какво можем сами да направим? Аз знае една американка, която живяла 90 години и в продължение на тези години тя прочела цялата Библия 90 пъти. Като и погледнеш лицето, тя придобила характера на тия библейски типове. Тя е просмукала нещо от този дух, нещо светло придобила на лицето си. Някой прочете един път Библията и мисли, че много нещо е направил. Не. Библията не е обикновена книга, а просто е така написана. Тя има една особена страна, която трябва да се разбере. Тя има една жива страна в себе си. Всяка книга съдържа една животворна сила в себе си. И вие можете да направите един такъв опит, не за своето лично благо, но да видите дали провидението се грижи за вас. Това всеки може да опита. Направете един опит да проверите дали провидението се грижи за вас, дали Бог се грижи за вас, дали животът има смисъл. Могат да ви се дадат няколко доказателства за това. Можете да правите различни опити и каквито опити искате да правите, но ще ви се дадат доказателства. Обаче, като правите опита, ни най-малко не трябва да засягате вашето лично право. Ако искате да знаете дали Господ мисли за вас, направете следния опит. Идете при един болен и кажете: Господи, ако е писано така, нека този болен да оздравее. И ще видите, чрез след ден, два, три, този болен е здрав. Щом стане това, значи и вие сте получили отговор на молитвата си. Какво има още да се съмнявате? Вие не сте нито светия, нито праведен човек, но получавате отговор на молитвата си. После ще дойде съмнението. Ама този човек е бил здрав от по-рано или може би и без това щеше да оздравее. Направете още един път същия опит. Но ако се усъмните, ще ви поставят на легло и животът ви ще бъде на конец. При това положение вие трябва сами да направите опита. Сега кажете: Господи, ако ми върнеш живота, ще повярвам вече в теб. И ще видите, че най-малко след една седмица вие ще бъдете здрави. Трябва ли да се съмнявате и след това? Тези опити можете да ги направите и сами да се уверите в истинността на думите ми. Сега аз изключвам личното благо. Това не значи, че под името Божие вие трябва да криете своите престъпления. Често хората под името Божие крият своите престъпления. Не е въпросът, когато някой иска да прокара своите лични интереси или цели, да поддържа, че Бог съществува, а когато не иска да даде нещо, да го отрича. Един мъж казва на жена си: Ще знаеш, че аз съм Господ. Каквото ти кажа, това ще вършиш. Аз съм Господ. Че кога е станал този мъж Господ? Някой казва, че е господар на себе си. Как се определя това господарство? Ако ти боледуваш всеки ден, какъв господар си ти? Господар на себе си е онзи човек, който е господар на своите мисли, на своите чувства и на своите постъпки. Той е господар и на външните условия. Не е господар онзи, който иска да стане всичко според неговото желание, но господар е онзи, който е в сила да измени условията, при които се намира. Вие сте християни, вярващи сте. Опитайте доколко сте справедливи, доколко сте алтруисти. За пример, вие не сте вегетарианец и ви донасят една хубаво опечена кокошка или едно агънце и пред вас седят и други хора. Сега въпросът е как да постъпите, как да разделите кокошката. Ако ти си вземеш най-голямото и най-хубавото парче, а за другите може да остане, каквото остане. Ти не си алтруист човек. Първо трябва да дадеш на другите, а каквото остане, то ще бъде за теб. Това значи да бъде човек алтруист. Ако всички ученици вървяха в този път, друго учение, други резултати щеше да има. Ще кажете, че ще ви оберат. До сега в историята на човечеството аз не съм срещал случай добър човек да бъде обран от някого. Лошите хора са обирани, но добрите никога. Ти не можеш да обереш един извор. Колкото и да черпите от извора, неговото богатство е несметно. Щом не те обират, ти си добър човек. Щом те обират, ти не си добър. Щом се докачваш, ти не си добър човек. Щом не се докачваш, ти си добър човек. Не е въпрос да не се обиждаш, но и като се обидиш да кажеш: от мен да замине. Върви един турчин с бяла брада и около него се умилква едно куче. Какво искаш, синко? След това бръква в джоба си и изважда едно парче хляб и го дава на кучето. Кучето изяжда хляба и доволно си мака опашката. Този турчин разбира езика на кучето. Като му казва: какво искаш, синко? Кучето му отговаря: гладен съм, нищо не съм ял. Той му дава парче хляб и му казва: сега толкова имам. Като мина втори път, ще ти дам пак. Съвременните хора се спират пред такива положения и не знаят как да постъпят. Те се намират в един свят, в който нищо не са дали, нищо не са донесли. Вие сте екскурзианти на земята, нищо не сте донесли, всичко ви е дадено даром и при това се оплаквате. Защо се оплаквате? Хотелът е пълен, а ти си дошъл последен. Казваш: за мене няма легло. Ще чакаш малко да се освободи и едно легло за тебе. Представете си, че влизате в един хотел, дето нищо не плащате. Защо трябва да роптаете? От земята взимате всичко без пари. Въздух имате без пари, светлина имате без пари и животът ви се дава даром. Взели сте част от земята, обсебили сте я и после казвате, че сте я купили. Нищо не сте купили. Всичко, каквото сте взели на земята, е даром. Ние трябва да съжаляваме, че не съзнаваме това. Казвате: тези хора не се обхождат добре с мен. То е друг въпрос. Няма какво да чакате човек да се обхожда добре с вас. Ако вие се намерите пред един човек, който не се обхожда добре с вас, какво бихте направили? Не е лесна работа. Това е голямо изкуство. Не е лесно за един цигулар да вземе правилно един тон. За да вземеш един тон правилно, изисква се едно тънко чувство. Тонът не е определен. Мястото му трябва да се чувства. Най-малкото отклонение на пръста изменя и правилността на тона. Същото нещо е в живота. Да постъпиш правилно в живота, за това се изискват деликатни и нежни чувства. Аз правя наблюдение. Като дойдат някои хора при мене, те си носят своята аура. Ако не разбирах законите, трябваше да ги изпъдя навън. Това е тяхното желание. Дойде друг, аз съм готов да му услужа, да направя всичко, каквото желая. Добър е човекът. Сега аз изнасям тия примери за ваше добро, не е за мене. Аз даже се излагам, но искам да се ползвате от моите опитности. Аз даже не трябва да говоря нищо за себе си, защото умният човек не говори за себе си. Дойде някой и започне: аз съм слушал за тебе много работи, слушал съм, че си ясновидец, че четеш в бъдещето на хората. Кажи ми какво е моето бъдеще, но няма да ме лъжеш. Аз изключвам лъжата. Аз винаги казвам правото. Какво бъдеще изискваш? Кажи ти, кое бъдеще е за теб? Аз нагласявам бъдещето. Какъв си ти? Не е въпросът какъв съм и кой съм аз. Аз нагласявам бъдещето, то зависи от мене. Ако ти искаш с мене да се шегуваш, добре ли е? Не. Не искам да се шегувам, но сериозно говоря. Ти преди една седмица имаше едно дело в окръжния съд и те осъдиха да платиш 50 000 лева. Право е. Кой ти разправи това? Агенти имам там. Питам го. Ако ти разкажа твоето бъдеще, какво те ползва? Твоето бъдеще има две страни. Има някои неща, които мога да ти кажа, но има някои неща, които по никой начин не мога да ти кажа. Има неща, които ти сам ще си ги научиш. Аз не мога да те предпася от тях. Той иска да знае бъдещето си. Казвам му: слушай, аз съм занят, не мога да се занимавам с тези работи. Като искаш да знаеш бъдещето си, мога да ти посоча къде да отидеш, ще ти дада точни сведения за това, което те интересува. При мен ела само когато съвсем загазиш, когато няма кой да ти помогне. Тогава аз ще оправя работите. Понеже още не си загазил, аз не се занимавам с тези работи. Ще ти дам адреси да се обърнеш и да платиш на хората. Ето, такива хора има в Англия, в Америка и в България и другаде. Пък и при мене, като дойдеш някой път, съм много щедър, но някой път много съм скържък, нищо не давам. Някога съм като мукаритин, всичко имам, всичко давам. Вие отивате някога при Господи и казвате: Господи, не виждаш ли моите нещастия? Не виждаш ли моите страдания? Че ако вие не можете да носите страданията си, какви хора сте тогава? Единственото нещо, по което се познава силата на човека, е да носи страданията си. Той мисли и като мисли казва: аз мога да изнеса своите страдания. Човек се е явил в света да поправи своите погрешки. Как се поправят погрешките? Като учите. Бог създаде света за известни души да се учат и да прогресират. Следователно, раждането, прераждането, умирането, всичко това са възможности в света да прогресирате и за развитието да помогнете на душата си. Ние не сме дошли за щастие на земята. Щастието е извън живота. Преди да дойдат на земята, всички хора бяха щастливи. Но реалното е това, че тези души трябваше да слязат от небето и да донесат нещо и за другите хора. Мислите ли, че Христос беше щастлив? Щастлив беше пък и най-богат от всички хора, но напусна своето щастие и слезе на земята между тези грешници, между тези страдащи хора, да им покаже пътя, по който трябва да се развиват. Сега аз искам да разглеждате само реалните неща, от тях да се интересувате, а не от онези, които не съществуват. Аз ви говоря за неща, които зная, а дали вие ги вярвате или не, то е друг въпрос. Има неща, които съм опитал 999 пъти и в които живея. А има неща, които не съществуват за мен. За пример, доброто е нещо реално за мен. Правдата е нещо реално за мен. Добрите хора са нещо реално за мен. Аз съм правил ред наблюдения и съм дошъл до заключението, че при известни условия най-лошите хора могат да проявяват много добри черти. Има случаи, когато най-добрите хора проявяват най-лоши черти. Мога да ви приведа ред примери за това в живота. Ако влезете в един дом и не се отнесете добре с дъщерята на този дом, колкото и добри да са тези хора, те няма да се отнесат добре към вас. Отива един българин в дома на един знаменит проповедник в Америка, който имал една красива дъщеря. Българинът се увлякал в дъщерята и се опитал един ден да я докачи, стиснал и ръката. Като се научил за това нещо бащата, веднага извикал българина и му казал: господине, скоро да си вървиш. кое е накарало този българин да изтисне ръката? Не можа ли той да отиде при бащата и да каже: много красива дъщеря имате, аз я обикна, ще ми позволите ли да изтисна ръката? Ако попитате така, този човек ще си каже мнението, но няма да ви изпъди вън от къщата си. Какво правите вие? Влезли сте в рая и ядете от забраненото дърво. Не питате бащата дали той ще ви позволи да стиснете ръката на дъщеря. Ако ви позволи, това показва, че няма нищо лошо във вашето желание. Сега вие трябва да разбирате вътрешния смисъл на нещата. Вие се намирате в един свят на вътрешна чистота, дето трябва да пазите свободата на душите. Не е въпросът, че някой ме прегръща или че говори лошо за мене. Но ние трябва да пазим чистотата на другите, трябва да пазим и тяхната свобода. Всеки трябва да пази свободата на другите. Някой може да обиди другите, било с думите си, било със своята обхода или с незачитане на другите. Но в мислите и в чувствата си той трябва да пази известна чистота, да не нарушава свободата на другите хора. Вие трябва да бъдете към другите хора така, както към себе си. Когато видя Тома, Христос му каза: аз не искам да те срещна да проповядваш неща, които не си опитал и видял. Затова тури пръста си в ребрата ми и провери, че съм аз. Аз харесвам твоето поведение, че не повярва в думите на другите, но повярва в моите думи. Блаженни, казва Христос, онези, които без да са видяли, са повярвали. Блажени онези, които изтърпяват до онова време, когато аз дойда да им покажа ръцете си. Сега заминавам. За Тома обаче бяха нужни 8 дена, докато повярва. Сега, ако вземем всеки ден за една година, тогава, за да видиш някои неща, нужни са 8 години. Сега всеки от вас иска Христос да има особено мнение. Какво мнение е нужно да има за вас Христос? При това, какво мнение трябва да има Христос за вас? На какво почива любовта? Аз ни най-малко не искам да ви изпитвам. Когато Бог сближава хората, с това Той иска да им се открие. Когато Бог иска да се разкрие на двама души, Той им се явява. Тогава те се обичат. Тъй, щото когато двама души се обичат, те се обичат не за да се познаят, но за да познаят Бога в себе си. Любовта в света е процес, за да познаят хората Бога. Можем ли да познаем Бога, ще се познаем и ние. Ако не познаем Бога, ние ще бъдем чужди в света едни за други. Някой не познава Бога, който му е дал всичко в света, че ще познава човека ли? Казвам, всеки трябва да познае Бога. Щом познае Бога, той ще познае и реалността, ще познае същината на живота. Той ще познае реалността и същината на живота. Без това не може да се познае любовта. Който е познал Бога, неговата любов никога не може да се измени. И в писанието е казано: написах ви на дланта си. Трябва да знаете тогава, че Бог никога няма да ви отхвърли. Някой път вие се плашите дали ви обичат. Кой е онзи в света, когато вие обичате? Онези хора, които не познават реалността, първо виждат хората, а после себе си. Онези, които познават реалността, те знаят, че каквато и любов да им покаже някой, това е Бог, който се проявява чрез този човек. Всеки човек, който крие любовта в себе си към Бога, той е верен. Всеки човек съзнава, че има нещо в него, което не е негово, а при това и той има малко любов, но по отражение. Божията любов се познава по това, че тя е готова на всички жертви. Когато обичаш човека по-човешки, ти ще видиш в него лошите страни. Но ако го обичаш по-божествено, ти никога няма да виждаш в него нещо лошо, ще вижда само доброто в човека. Всички недоразумения в живота се дължат на това, че хората вървят по пътя на човешката любов, а животът по този начин не може да се поправи. До сега хората са вървели по пътя на човешката, на личната любов, която е създала много работи в света, но тя не може да донесе щастие на хората. А човек трябва да дойде до така наречената космическа любов или любовта на душата. Любовта на душата трябва да се прояви, за да се оправи светът. Като говоря по този въпрос, вие се натъквате на друго едно противоречие и казвате: ние досега не сме ли познали любовта? Опитали сте я, но реално е само това, което никога не устарява и за което имаш възпоменание всякога. За пример, ти имаш един приятел, който е жив, с който постоянно можеш да се обменяш, но можеш да имаш и един приятел, който е умрял. Живият приятел представлява Божията любов, а умрелият е човешката любов. Ти можеш да обичаш един мъж и да го считаш за божество, за приятел. Божество, което всякога да е с теб и да се обменяте. Казва се за Авраама, че бил приятел Божий. Това показва, че Бог всякога може да ви бъде приятел със своята любов. Следователно, за Бога трябва да имате съвсем ново понятие, да не считате, че Той е тъй изменчив, както е човекът. Ако си съставите ново понятие за Бога, първо във вашия личен живот ще се създаде такава промяна, каквато не сте сънували даже. После в семейния, в религиозния, в обществения живот, в съдопроизводството, в военщината, навсякъде ще настане голяма промяна. Не, че в сегашния свят не съществува никакъв ред на нещата, но тогава ще настане пълна справедливост. Сегашният живот няма справедливост, съществува само една лична справедливост, която има пристрастие. За сега справедливостта съществува само към богатите хора. Тогава ще има справедливост и към богатите, и към сиромасите. Тогава сиромасите ще бъдат по-щастливи от богатите. При личната любов богатите са по-щастливи от сиромасите, а при Божията любов сиромасите ще бъдат по-щастливи от богатите. Сега аз разглеждам въпроса от друго гледище. Понеже вие искате да живеете на земята не като временен гост, но да живеете по-дълго време на земята, да строите, да оставите нещо след себе си, да оставите нещо във вас след себе си. А сега вие мислите, като заминете за онзи свят, дали пак ще живеете? Важен е този въпрос. Когато ученикът свърши университета, какво ще прави? Ще продължава да работи в живота. Когато майката роди едно дете, нима тя не мисли, че трябва да му даде условия да се развива. Трябва ли да каже тя, че е дошла да си поживее на земята и да става каквото ще? Не. Така мислят само глупавите хора. Разумният човек трябва да разреши в себе си въпроса за безсмъртието. Той трябва да знае ще живее или не. Той трябва да знае ще бъде ли щастлив за в бъдеще или няма да бъде щастлив. Според мен, щастието е постижимо само в любовта. Без любов никакво щастие в света не съществува. И когато някой път ние сме щастливи, това се дължи на онова временно проглеждане през лъчите на любовта. Щом тези лъчи изчезнат, у нас настава пак същия мрак, същото нещастие. Сега аз виждам, че мисълта ми е малко отвлечена за вас. Тези неща са отвлечени по единствената причина, че у вас отсъства любовта, за да го разберете. Как ще утешите едно дете, което е загубило майка си? То е расло с нея, привикнало е на нейните мисли. Как ще му кажете сега, че майка му ще дойде? Ако то в съзнанието си не държи образа на своята майка, тогава възможно е друга жена да може да замести в него майката. Всяко дете мисли, че като неговата майка друга няма. По какво се отличава една майка от друга? Все има нещо, по което се отличават майките една от друга. Сега вие трябва да излезете от личния си живот. Онова верою, което до сега сте имали, е отлично, но това верою в бъдеще няма да ви служи. Ново верою трябва да си създадете. Като заминете за онзи свят, какво ще ви ползва богатството, което сте имали на земята? Какво ще ви ползват вашите халати? Какво ще ви ползва вашата плът? Какво ще ви ползва вашето знание? Вие още не сте изучавали живота на онзи свят, да знаете след като умре човек какво му трябва. Мнозина считат, че като умре някой започва да мисли само за небето. Умрелите никак не обичат да се говори лошо за тях, да им се хвърлят лоши мисли. Защо не обичат? Защото и без това те сами вече се съдят. Те и без това виждат своите грешки и страдат. И за това вие не трябва да притуряте нещо към техните страдания. Ако пък са ви направили някакво добро, дръжте винаги в ума си доброто, което са ви направили. Ако искате да направите една хубава връзка с човека или с когото и да е със светия или с друг, или даже с някой от заминалите, дръжте в ума си и поне една добра черта за него. Така ще намерите Бога. Някой иска да намери Бога, но идва с цялата си критическа мисъл. Така не можете да намерите Бог. Така Бог не се търси. Разправиха ми един случай за един от обикновените вярващи, който обичал да се присмива на всички, които вярват по друг начин от този, по който той вярва. Една сутрин го вижда, че станал рано и плаче. Защо плачеш? Сънувах с нощи, че съм на черква и по едно време дойде Христос при мен и ми удари две силни плесници. След две седмици този човек умрял. Не се позволява на човека да се подиграва с името на Бога и на Христа. Пазете се в едно нещо. Човек трябва да бъде крайно внимателен, когато му се представи случай да обяснява истината. По адрес на истината, на светиите, на великите хора, трябва да бъдете крайно внимателни, защото иначе резултатите ще бъдат лоши. Няма да казвате само, че Бог е любов, но трябва да си кажете: Бог е справедлив и аз трябва да бъда справедлив като Него. Бог е щедър и аз трябва да бъда щедър като Него. Бог е добър, и аз трябва да бъда добър като него. Бог иска от нас като негови деца да бъдем подобни на него. Казано е в писанието. Така да просветнат делата ви пред Божието лице. Желая ви сега всички да бъдете томовци. Но като турите пръста си в раната да кажете: Господи, сега съм готов да направя всичко, каквото ми заповядаш. Какво ще ви заповядва Господ? Той ще ви заповяда това, което любовта изисква. Казано е в писанието. Ако имате любов към мене, ще опазите моите заповеди. Ако имате любов един към друг, ще опазите моите заповеди. И тогава ще дойде Христовото учение в света. Всеки да бъде така искрен към себе си, така справедлив, че да прояви любовта си, както я разбира. Ама ние не знаем как да любим. Аз съм се убедил в това, че хората знаят как да любят. Аз съм се убедил в искренността на малките деца. Като правих своите изследвания, отидох в един дом, дето имаха едно малко момиченце. То ме прегърна, като излезе майка му. Казвам: да не се огорчи майка ти. Тя не знае, аз няма да й кажа. Казвам: страшно е положението на това дете. Защо се обичаме? Господ е казал да се обичаме. То ме прегърна, аз си дадох преценка. Като порасне, то ще чува от родителите си, че това не трябва, онова не трябва и тъй нататък. Нямам нищо против майките, но казвам, че те трябва да се превъзпитат, да станат като малките деца. Ако не се превърнете към своето детинство, към своята младост, към предишните си години, вие няма да намерите Бог. Щом дойде до името Божие, там трябва да се проявите с всичката си чистота и справедливост. Казвате: опасно нещо е любовта, огън е тя, гори сърцата на хората. Никакво горение няма в любовта. Любовта носи здраве, сили, щастие, знание, богатство и тъй нататък. Като дойдете до любовта, вие казвате: пазете се от нея, защото тя увъртва умовете на хората. Според мене, дето любовта влезе, тя оправи умовете на хората и всичко тръгва по мед и масло. Така е в Божията любов. Щом нещата не вървят по мед и масло, ти не си в никаква любов. Ние очакваме онази любов, която сега иде в света. Тази любов е в Словото Божие, в Неговата светлина. Тази любов трябва да дойде в света. Трябва да видиш онзи, който те обича, който е минал от смърт в живот. Единственият, който показва любовта си, това е Христос. На жената той казва: не се добирай до мен, защото не съм отишъл още при отца си. На Тома каза да тури пръста си в раната му. Любовта никого не отхвърля. Щом искате да намерите правия път, любовта непременно ще ви го покаже. Защо трябва постоянно да се тревожите, че няма кой да ви обича? Вие по стар обичай казвате, че няма кой да ви обича, че баща ви не ви обича, че сте останали сами. Вие си въобразявате, че майка ви не ви обича, че баща ви не ви обича или че братята и сестрите ви не ви обичат. Не. Вие страдате от много любов. Вие сте растения, които страдате от много вода, поливат ви повече отколкото трябва. Трябва обаче да поизсъхнете малко, да се освободите от излишната вода. Някои от вас страдат от голяма мокрота, а някои страдат от голяма сухота. Какво трябва да направим? Ще вземем малко от мокрия и ще дадем на сухия, а после ще вземем малко от сухия и ще дадем на мокрия. И като съберем мокрия и сухия на едно място, ще оправим света. Неделна беседа, държана от учителя на 28 април 1935 г. Великден, София, Изгрев.